Capitolul 15. În curând, tovarășe profesor, drapelul va fălfâi deasupra palatului nostru, zise draga vei către Imanide, alături de care urca scările de marmură ale intrării principale. Mă bucur, răspunse Imanide, dar puțin mă și întristez. De ce? Acum încep atacurile și, curios sau ca de obicei, aud murmure și din țară și la posturile de radio ostile din Occident. Nu-i vorbă din partea noastră numai ocărăsc muncetorii, ci oameni ai muncii, ca Gulimănescu. Dumneavoastră sunteți mai presus de asemenea mizerii. Altădată erați nepăsător. Nu mai sunt iubite, draga vei, am devenit cetățean. Vreau să fiu folositor semenilor mei și bărfitorii te pot întârzia din drum. Un caiet de poezie îl arunci în sertar și îl descoperă generațiile viitoare, însă un monument, dacă nu-l ridici undeva, este neantul pur. Înainte făceam orașe de Ipsos și eram mulțumit. Azi mi-am dat seama că este o mare fanfaronadă să produce arhitectură în albume și machete. Asta dă notorietate în anume cercuri, dar oamenii care stau în bordeie nu trag niciun folos. Vreau să-i văd pe toți în palate, să se bucure de solemnitatea marilor saloane ca grecii de templele lor. Acest lucru are să se întâmple negreșit, observă draga vei. Să nu credeți totuși că numai dumneavoastră aveți necazuri. Am și eu. De pildă, am pus rânduială în muzeul fost Băldescu Capri, am dat afară flacurile și am păstrat ceea ce vorbea despre trecutul nostru de luptă și apărare, am îmbogățit colecțiile cu obiecte de mare valoare artistică, am adus lucrătorii din fabrici să le vadă și astăzi muzeul este o școală vie. Și când îl vom redeschide aici, mii de oameni am să-l viziteze. Atunci de ce ești necăjit? Am pățit ceva, zise draga vei cu paraponul lui placid și nu fără veselie. M-am lăsat păcălit și am pierdut un tablou de preț. Ioanide privi intrigat la draga vei, care continuă. De curând a venit la mine un cetățean care s-a oferit să vândă muzeului un tablou de dimensiuni mari, reprezentând o scenă de vânătoare, un tablou întunecat pe o pânză cu fibra groasă, parcă fixat cu smoală pe alocuri, totuși de culori admirabile în anumite porțiuni. Mi-a spus că este școală flamandă, după știința lui. Am frunzărit volumele și albumele mele, am citit chiar din scoartă în scoartă istoria artei a lui Springer și alte cărți de specialitate. Mi s-a părut că seamănă mai mult la școală venețiană. În fine, i-am chemat pe toți experții noștri plastici. Cei mai mulți mi-au spus că e un fals grosolan, o crută, cum ziceau dumnealor. E adevărat, un istoric de artă tânăr, ieșit din școala noastră, a susținut că e de manieră italiană și original. Bineînțeles, l-am invitat special pe Babidian, care a venit de câteva ori. A pipăit tabloul, l-a întors pe dos și pe față, s-a cocoșat cu ochelarii pe nas pe lângă el, pe urmă s-a așezat pe un scaun și a dormit de-a bine la în fața lui. Dar se prefăcea. Mi-a spus că nu face două parale, nici cât pânza pe care a pictat, că trebuie să fie o falsificație ordinară, făcută prin Austria sau Ungaria. Și a plecat scârbit. Mi s-a părut mie că tot schimbă priviri între ei. Eram peste cap de ocupat și am neglijat tratativele. Peste câteva vreme, aflu că Babidian avea tabloul pe perete acasă și că toți se îndesau la el să contemple descoperirea cea mare. Un Bassano veritabil, o piesă rară, cumpărată pe nimic. Mizerabilul l-a arătat și străinilor, venit la noi, dându-le a înțelege că tablourile de valoare sunt la colecționarii particulari. Ceea ce mă necăjește este că muncitorii și tinerii noștri nu pot să vadă un tablou rar, dar sper să-l conving să-l cedeze muzeului. Cei doi străbătură saloane peste saloane, pășind printre mozaicari și parchetari, în fine ajunseră în sala de spectacol. Aici, Nea Vasile și Leu umpleau cu Ipsos golurile din tencuiale rămase în jurul prizelor și al altor puncte de pe traseul instalației electrice. Ei, întrebă Ioanide, când ne așezăm în staluri să o vedem pe domnișoara Iablonski dansând? Păi, zise Nea Vasile, din partea noastră noi suntem mai gata. Leu, așa de lingut altădată, își ascundea fața, se făcea că n-aude. Ce-i cu dumneata? Îl interpelă Ioanide. Ești îndrăgostit? Este, zise Nea Vasile. L-a vrăjit o babă. Neînțelegând gluma, Ioanide se uita nedumerit când la Nea Vasile, când la draga vei. A avut un caz de conștiință, spuse zâmbind draga vei și mai în șoaptă. Acum e puțin rușinat. Mergând prin alte încăperi ale Palatului Cultural, draga vei povesti lui Ioanide păsania lui Leu. Într-o zi, venind la dascălul Petrescu, Baba Sinica, vestită gurărea din Mahala, să-l roage să-i dea pe leu să-i înlocuiască și îndrina putredă de pe casă. Baba Sinica avea o casă ca la țară, cu țintă și cu acoperiș de graniță. Vi-o duminică, se oferi răstit leu, care se simțea obligat prin convingerile lui democratice să ajute pe cei nevoiași. De ce tocmai duminică? Zi sfântă, protestă baba. Nu te teamă că te trăsnește Dumnezeu? Nu există Dumnezeu, declară leu. Baba Sinica se închină larg și încet, privind lung în direcția cerului. Vai de sufletelul și de oșcioarele tale, îl prognostică ea sinistru. Lasă-mă în pace, babo, dacă vrei duminică, bine, dacă nu, nu, n-am timp altădată. Treaba ta, răspunse cu sarcasm baba Sinica. Pe tine o să te fiarbă draci în cazan, nu pe mine. Vino când vrei. Duminică, leu se înfățișă, scoase de sub șopron și îndrilă bună pe care baba o păstra de mult și cu ajutorul unei scări, căci casa n-avea tabachere, se suie pe acoperiș. Aici și îndrila îi săpăru lui leu, aproape toată putredă și negrită, buboasă de ciuperci. Leu a început să o rupă cu necaz și să o arunce jos. Pe creștetul acoperișului se afla o cruce mică de tablă, cum sunt pe la unele case de țară, și pe care baba Sinica o considera un paratoner împotriva trăsnetelor morale ale vieții. Leu o smulse și o a zvârli jos. Ce faci, nelegiuitule?" țipă baba. Lasă că te spun eu, lui tatu, păgâne mâncate ariadul." Leu râse din toată inima de necazul babei și-și urmă opera. Baba Sinica îl lăsă în pace, de teamă să nu o părăsească cu acoperișul nedres, dar lua crucea de tablă cu mare venerație în brațe și o rezemă de un perete pe pălimar. Când leu, terminând reparația, se dădu jos, baba Sinica îi arătă crucea cu râsul lui Voltaire, ce descopera știrbenia gurii și îi zise aproape confidențial. Maică, vezi crucea asta? Ca ea să te faci! Leu, tare pe elementele lui, întoarse spatele nebunei babe. Peste noapte, fiind și obosit, a avut un vis îngrozitor. Se făcea că lipsește de la lucru și că Nea Vasile merge acasă la el și află cu uimire că era grav bolnav. Îi însepeniseră amândouă brațele și el ședea pe pat cu ele întinse ca un om răstignit. De când ți-a venit asta?" întreba Nea Vasile mirat. Nu poți să miști brațele?" Nu," făcea numai din cap leu. Poate că ai ridicat ceva greu și te-au amorțit. Să-ți facem puțin masaj." Cinea Vasile lua un braț al lui leu și începea să-l frece în sus și în jos, nu fără a încerca să-l îndoaie de la cot. Dar leu scrâșnea din dinți și parcă înțepenea brațele și mai tare. La încheietura cotului începuse să se roșească pielea și, de la un timp, se ivise câte o umflătură de jur împrejur. Mare minune și asta!" reflectă cu glas tare Nea Vasile. În curând aflau cu toții, inclusiv gaitanii, cei de pe șantier și, în primul rând, Dragavei. Leu era un lucrător evidențiat și un activist înflăcărat. Se făcea că îi trimiteau medici, pe urmă doctorii începură să vină singuri, unul după altul, de curtazie, zeci și sute, atât de ciudat li se părea cazul. Leu nu pierduse sensibilitatea membrilor superioare, chiar degetele le mișca puțin, însă declara că simte furnicături prin ele și de prea multă încordare începuse a-i se umfla și încheieturile degetelor. Dragavei chema atunci pe academicienii Șaramet și Cuculeț. Întâi venea Șaramet. Cu toate că pacientul nu acuza decât înțepenirea brațelor, Șaramet îi făcea un examen complet. Îi asculta plămânii, punându-l să spună de repetate ori 33, punea urechea deasupra inimii, apoi îi examina reflexele, îl invita să meargă în odaie în linie dreaptă cu ochii închiși. Leu mergea fără a se clătina, însă cu brațele întinse ca ale unei sperietori de cior pe lan. În cele din urmă, Șaramet îi indica iar patul pe care bolnavul se răstignă. Șaramet, care venise cu un asistent al său, pipăia amănunțit brațele lui Leu, palpa cu degetele umflătura de la coate și, drept concluzie, zicea: „De. E foarte curios”, comenta el cazul. „Afecțiunea e cu totul locală și anume la încheieturi, cu tendința spre anchelozare. Provizoriu să-i se facă fricțiuni ușoare cu un liniment oarecare, nu importă, ca să alunece palmele la masaj. Trebuie să-l văd cu deamănântul la clinică. Reumatismul face răvaje, colectivul de reumatism al Academiei cercetează problema. Să sperăm că vom găsi un remediu.” Academicianul Cuculeț se ivea și el cu asistentul său și, cum zărea pe bolnav, începea să-i zâmbească galeș. „Dar ce-i cu dumneata, bre?” și, râzând, lua pe rând brațele lui Leu în mână, le palpa și el adânc, oprindu-se îndeoseb la încheieturi, apoi prinzând braț și antebraț, încerca să îndoaie cotul, făcând puțină violență. Te doare bre? Aoleu! Cipa Leu. Dar lui Cuculeț îi se părea ciudat faptul că pacientul, opunând rezistență mâinilor sale, înțepenea brațul arcuindu-i. Mare comedie și asta! Răsufla descurajat Cuculeț. N-am mai văzut în cariera mea așa ceva. Eu ce pot să-ți fac? Dacă te umfli așa și faci ca în grână, îți tai brațele. Mai bine încearcă cu binișorul să le îndoi. Eu nu văd nicio ancheloză. De unde ai mai scos-o pe asta așa ramet? Am încercat, se văita Leu în vis, și nu pot. Ascultă, schimbă vorba Cuculeț. Știi anecdota cu Ion și Marica? Nu, mărturisi cu vocea fierită Leu. Atunci să te-o spun. Ion trece pe drum cu căruța plină de fân și întâlnește pe Marica. Fa, Marico, îi strigă el de sus. Haide, te suie în carul cu fân să te duc acasă. Nu mă sui, Ioane, că... Aici Cuculeț se oprea și se răstea glumeț la Leu. Bre, nu cumva ai auzit-o că voi așa sunteți, le știți și lăsați-o mult să-și trece gura degeaba. Să nu pierd vremea în zadar. Am de făcut o groază de operații. Las de altfel că tu îi spune eu când voi veni la mine să-ți fac radiografia și să-ți tai mâinile. Și Cuculeț ieși din odaie cu asistentul și cu Dragavei. Pe sufletul maicinele, auzea Leu pe Cuculeț mărturisind. Nu pricep deloc ce are. Să vină la mine, la clinică. În acest timp, Leu vedea pe Dragavei stând de vorbă cu socrul său, dascălul, și află că baba Finica circula triumfătoare prin cartier și comenta evenimentul cu mult sarcasm. L-a bătut Dumnezeu, așa-i trebuie, dacă se leagă de cele sfinte, ca crucea s-a făcut măiculiță. O ceată de babe se strângeau în jurul patului său, sporovăind ca și când nu l-ar fi văzut și împărtășindu-și una alteia că Leu fusese blestemat greu. Dăscălița susținea că nu e depus temei pe știința doctorilor și pe colectivul de reumatism și că era absolut necesar să se aducă preot să desfacă blestemul. Leu se rușina așa de mult de această promisă ceremonie, încât făcea în vis forțări mari să-și dezmorțească brațele. Se ivea atunci Cornel, căruia îi povestea întâmplarea. Cornel, cu seriozitatea lui blândă, îl mustra. Cum se poate, tovarășe Leu, să cazi în asemenea superstiții, dumneata, comunizi între cei mai buni? Știi prea bine că natura este stăpânită de legi și că nicio minune nu s-a petrecut și nu se va petrece niciodată. Cunoști aceste legi? Poți face fapte mari aplicându-le în folosul omenirii. Dar minuni hotărâți nu. Și pe urmă, ce tot spui că brațele sunt înțepenite? Eu văd că le miști. Ia întinde-le mai tare. Așa, ușurel. Și Leu îndoia brațele pe care le credea pietrificate și constata cu mirare că sunt flexibile. Atunci se deșteptă. În fața sa se afla chiar Cornel, care îi zise. Știu că dormiști bine, tovarășe Leu. Hai să mergem mai curând, că ne așteaptă Mini la lecția despre Michelangelo. Deși totul fusese numai un vis, Leu se credea totuși vinovat. Povesti păsania lui Navasile și lui Dragavei, având sentimentul penibil că nu biruise îndeajuns fondul mistic atavic, de vreme ce avea asemenea vise. Fii liniștit, îl calmă Dragavei. Visele nu sunt decât vise. Ceea ce interesează este ca rațiunea să funcționeze bine. Dar nimeni nu poate fi dintr-o dată curat ca cristalul. Comunistul învață mereu și se biruie necontenit pe sine. De pildă, rămăsesem și eu cu deprinderea căpătată din copilărie, dar nu trece pragul decât cu dreptul. Și adeseori până mai de ună zi îmi dădeam în petic. Dar m-am vindecat întorcându-mă din mers și intrând din nou cu stângul. E încă tânăr și năvalnic, observă împăciuitor, dar vizibil ironic Nevasile, care se afla de față. Mergând sus spre lanternă, în scopul de a contempla priveliștea înspre lac și înspre oraș, Ioaninde și Dragavei găsiră în dărătul unei scări, pe o grămadă de saci, un băiat dormind. Picioarele subțiri și fine în pantaloni scurți erau bronzate de soare, fața era prelungă ca a regilor Spaniei. E Filip, zise Dragavei în șoaptă. Filip Hangerliu, l-am văzut cu mareșalul Cornescu. Ce-o fi căutând aici? Ioanite își recapitulă în minte tot ce știa din hârtiile din scrinul negru. Un bărbat voinic și brun întreba cu glas tens și profund. Es mio? Un glas feminin îi răspundea tot în surdină. Es tuyo? Când Dragavei vrut să bată ușor pe umăr pe băiat, acesta se sculă singur și privi buimăcit pe cei doi. Ce face aici și june, Filip Hangerliu?" îl întrebă jovial Ioanide. Vreau să mă fac zidar," răspunse acesta decis și ca o explicație a prezenței sale acolo. Și se ridică de pe vraful de saci. Ioanide îl scutură patern cu vârful degetelor de pudră de ciment ce se impregnase pe alocuri în micul său sacou. Să ne facem și zidar," îi făcu hatărul Ioanide. Ești prea mic pentru meseria zidărească," interveni Dragavei. Asta cere musculatură puternică." Vreau să fiu zidar, să muncesc," se încăpățână Filip. E altă socoteală că vrei să muncești. Toată lumea muncește azi. Cine nu muncește, nu mănâncă." Da," mărturisi candid Filip. Eu, fiindcă nu muncesc, nu mănânc." Ioanite și Dragavei schimbară o privire furtivă. Tinerii, înainte de a împrățișa o meserie, explică Dragavei, trebuie să învețe. Sub regimul nostru, orice lucrător este un tehnician luminat care a frecventat o școală. Să rugăm pe tovarășul profesor să-ți găsească o meserie potrivită. Vino la mine acum, dacă nimic nu te împiedică, îmi permit să te invit la masă, îmbie Ioanii de pe Filii. Dar, apropo, la cine stai? Nu mă mai duc acolo, spuse cu hotărâre băiatul, fără alte amănunte. Unde acolo? La prințesa Bălanu. Și de ce ședeai la prințesă? Tanti, prințesa Hangerliu a vrut așa. A, deci asupra dumitale veghează forțe mari. N-aș voi să trec drept răpitor de copii. În orice caz, acum mergi cu mine, nu poți locui sub scări. După ce inspectă împreună cu Dragavei Palatul Cultural, Ioanide porni spre casă cu Filip. Când intră în curte, întoarce undeva ridicând un căpăcel de fontă, o rotiță și după câteva stropituri ce sărire deodată asupra largului bazin, cele 100 de jeturi de apă începură să cânte și să hurie, aruncând arcul transparente deasupra oglinzii turburate a apei. Înfântarea ce se zugrăvi pe fața lui Filip atrase atenția arhitectului. Copiii sunt îndeobște curioși, însă Filip părea vrăjit artisticește, urmărea cu ochii toate efectele, semăna puțin cu Gaetani când admira ceva. S-ar fi zis că încerca o satisfacție de mult interzisă și că regăsea mediul în care era obișnuit să trăiască în chip firesc. Interiorul arhitectului nu produse de asemenea asupra lui Filip uimirile unui profan. Privi totul cu interes, aplecându-se puțin ca un specialist asupra bazoreliefurilor și tablourilor. Pe fotoliu, în salonul cel mare, unde poposiră puțin, se așeză cu înlesnire, nici prea pe margine, nici lăsându-se pe spate, mângâind rezemătoarele cu voluptate tactilă. Ioanide îl duse și în odaia cu scrinul negru, deși apoi se căi. Filip își aruncă privirile spre mobilă, se îndreptă spre ea, o pipăi cu mâinile, apoi zise. O astfel de comodă am avut și noi. Ioanide îl readuse prudent în salonul cel mare, unde îl aștepta Elvira. Îți prezint, zise arhitectul către soția lui, pe tânărul meu amic, Filip Hangerliu, care vrea să se facă zidar. Mi-am permis să-l invit la masă. Bucuroși de oaspeți, spuse Elvira, întinzând mâna, pe care Filip i-o sărută foarte ceremonios. Vă rog să mai așteptați o jumătate de ceas, adăugă ea. Mă duc să dau unele dispoziții culinare. Filip zări vioara pe capacul pianului, îl întrebă pe Ioanide dacă știe să cânte și cum acesta declară că știe aproximativ, îl rugă să interpreteze ceva. Pe pupitul pianului se afla un caiet deschis la un preludiu de Vivaldi, care îi plăcea îndeosebi arhitectului. Subtextul pentru violină era și acompaniamentul la pianoforte pe care, din lipsă de partener, Ioanide îl ignora, nerespectând exact pauzele. Cum arhitectul s-a plecat deasupra pupitului de la oarecare distanță, Filip, așezându-se pe taburet, urmări ca un specialist partitura, apoi de la un timp început să acompanieze pe violonist, întâi discret, apoi susținut și decis, respectând inteligent toate numeroasele ad libitum pe care și le îngăduia arhitectul. Dar ești un muzician desăvârșit, îl lăuda acesta când sfârșit. N-aș cânta alături de dumneata în ruptul capului. Ce mai vorbă, ești un virtuos. Cânt prea mult, mărturisi modest Filip, și apoi am un profesor bun pe mareșalul Cornescu. Clavecinul îmi place și mai mult. Spui mereu că vrei să muncești. De ce nu te înscrii la conservator? Nu mi-a dat voie tanti. Apoi domnul mareșal mi-a spus că nu o să mă primească din cauza numelui meu. Nu cred asta, să încercăm. Aș prefera, spuse lăsând capul în jos Filip, să fiu muncitor. Aș vrea să mă fac zidar. O idee fixă urmărea pe Filip. Probabil aceea că numai muncitorii manuali pot să-și facă un drum în viață în societatea nouă. După ce ai pus mâna pe cărămizi, iubitul meu amic, reflectă cu glas tare Ioanide, cu greu mai poți cânta la clavecin. Și muzicianul e un lucrător ca oricare altul. Elvira îi invită în somptuoasa sufragerie în care Filip păși fără a da semne de sfială și de uimire plebeie. Și totuși plafonul, din mari grinzi de stejar și de scânduri lustruite, putea surprinde pe oricine. Era așa de vast și de sumbru încât părea jos. Pereții erau văruiți și câteva niște rafturi atestau grosimea zidurilor. Masa era ovală și imensă, iar fotoliile, în număr de 12, toate în stil lui 16, îmbrăcate în obiuson veritabil. Contrastul între stilul de arhondaric al sufrageriei și mobilierul occidental era încântător. Elvira se așeză într-un capăt al mesei, iar Ioanide și Filip în stânga și dreapta ei. Mâncară în tăcere și nu cu greu soților Ioanide să observe perfecta îndemânarea lui Filip. Amândoi îl contemplau gânditor. Și-ar fi schimbat unele impresii în franțuzește, însă își dădură seama că băiatul ar fi înțeles. De altfel, din ochi, își ghiciră unul la altuia gândurile. Amintirea lor zbura la Tudorel și imaginea unui copil bine educat alături de ei îi întrista și îi încânta totodată. Nu de puține ori trecuse prin mintea lor, cu alte motive la fiecare, gândul de a adopta un copil. Acum această visare le revenea. Bineînțeles, Ioanide ar fi voit un copil viguros ieșit din popor, pe care să-l crească într-un spirit nou. Îți place la noi? Întrebă Ioanide pe Filip după terminarea mesei. Da, răspunse Filip. Îmi e o îndrăzneală să te mai întreb ceva. Noi, eu și soția mea, îți plăcem? Da, răspunde Filip tot așa de simplu. Ce-i spune, glumi Ioanide, în scopul de a observa reacțiunea copilului? Dacă te-am invitat să trăiești cu noi, să fii copilul nostru, să porți în fine numele nostru. Ioanide vorbea gratuit. Știa că Filip, născut Ciocărlan, pusese adoptat de Hangerliwalca, o a doua adopțiune nu era posibilă. Filip luă cuvintele lui în serios și cu o maturitate de neașteptat. Vedeți, se scuză el, înțelegând lucrurile precoce juridic, n-aș vrea să-mi schimb numele. Tanti ține mult la el. Ioanide și Elvira încercară un sentiment scurt de neplăcere. Filip nu binevoia să renunțe la numele lui princiar de Hangerliu. Nu avură însă vreme să agraveze comentariile lor mentale, căci atunci irupse în sufragerie mareșalul Cornescu. Enfin, te voilà, strigă el. Tu nous as donné à tous en gros ennemis. N'importe, sunt vesel că te văd. Nu vrea să mai stea la prințesa Șerica Băleanu, îi explică Ioanide, ca să ajute pe băiatul pe fața căruia neliniștea începuse să se citească. Cred și eu, admise mareșalul. Prințul și prințesa uită să mănânce, sunt niște gazde imposibile. Nu voi permite ca scumpul meu Filip să se întoarcă la ei. Vreau să muncesc, își dădu Filip pe față obsesia. Să muncești, nici vorbă, j'en conviens. Întrebarea este unde și cum. Rămân la domnul arhitect care vrea să mă facă zidar, propuse Filip ca să scape de combinațiile lui Cornescu și uitând de rezervele sale dinainte cu privire la înfiere, pe care, de altfel, o respingea asinea lui ca un lucru inadmisibil. Tu, zidar? Se miră mareșalul. Un clavecinist zidar? Oh, la la! Asta i-am spus și eu, zise Ioanide. Mareșalul, cu bărba dezorganizată din cauza emoției, rugă pe soții Ioanide să țină pe Filip până a doua zi, păzindu-l bine să nu fugă, amuzându-l la nevoie până se va consulta cu Hangerliwalca. La prințesă fură convocați toți și dezbaterile decurseră în mod furtunos. A doua zi dimineață, mareșalul Cornescu, zâmbitor ca în vremea mareșalatului său la palat, împărtăși lui Filip rezultatul. Mon vieux, s-a hotărât totul după gustul tău. Vrei să trăiești în mediul muncitoresc? Perfect. Matei Radu Basarab te primește la el. Te vei întâlni acolo cu lucrători adevărat. Afară de asta, Matei e un organist emerit. Din toate punctele de vedere te vei simți bine la el. Ia-ți rămas bun de la domnul arhitect și de la doamna și să mergem. Filip nu fu deloc încântat. Știa cum sunt muncitorii la care Hangerliwalca îngăduia să se ducă și apoi nu ignora că Matei Radu Basarab era prinț, cu pretenția de moștenitor al celei mai vechi familii voievodale. Neavând încotro, se supuse mulțumit deocamdată cu schimbarea de decor. În aceeași zi, îi se întâmplă lui Ioani de un mare eveniment sufletesc. Cu vreo două săptămâni înainte, venise la el Mini cu copilul și se rugase să-i dea permisiunea să lipsească o lună, deoarece, având concediu, voia să se ducă cu soțul ei la mare. I se recomanda și pentru copil puțină helioterapie. Și Mini întinse spre Ioani de pruncul, care foarte rotofi la față, ilar și în parte știrb, îl apucă pe arhitect cu mâna de ureche, nu-i găsind niciun fir de păr de care să se prindă. Cu toate că ideea că Mini avea copil cu altcineva îi producea o mare ciudă, Ioanide se simți îmblânzit de exuberanțele pruncului, care râdea brusc și apoi, scoțând tot felul de sunete din tâpleș, explora cu degetele mici capul și obrazul arhitectului și se simți dominat numai de vechi instincte paterne. De altminteri, niciodată Mini nu-i deștepta direct pasiuni, fiind numai punctul de plecare al unor procese de imaginație. Și afară de asta, acum Mini era așa de exaltată de maternitatea ei, încât devenise inaccesibilă oricărei alte preocupări. Își fotografia odrasla în toate pozițiile, aducea vorba din senin de ea și zicea deodată: „Trebuie să mă duc să fac baie copilului.” Acest entuziasm, oricât de motivat și simpatic, agasa pe arhitect și izgonea din visări și pe cealaltă Mini, necoruptă de realitate. Mini propusese lui Ioanide să-i dea drept locuitoare pe sora sa, Mihaela. Ioanide, absorbită reflexia asupra instabilității aparențelor umane, nu zisese nici da, nici nu, dar în ziua următoare se pomeni cu o tânără femeie, o fată după toate probabilitățile, care se prezenta molatic și franc. „Eu sunt Mihaela.” „Care Mihaela?” se miră Ioanide. „Sunt sora secretarei dumneavoastră, Mini, și am venit să-i țin locul.” Ioanide o examină uimit. „Dar nu semeni deloc cu ea,” observă el. „În nimic,” mărturisi calm Mihaela. Ca drept vorbind, ochii erau tot așa de negri și pătrunzători, însă mari și cu un râs faunesc în funduri. Părul, tăiat scurt și zburlit pe cap, era negru ca smoala, totuși fizionomia nu era a brunei, o impresie neutrală ca de cap statuar anula culoarea părului și a incarnatului. Părea înaltă la statură, fiind cu toate acestea mai scundă decât Ioanide, cu care se întâlnea aproape ochi în ochi. Față de celelalte femei, făcea impresia de a aparține unei rase mai falnice. Un șandai subțire, mov, închis până la gâtul lung, îi ținea sânii glorioși, duri, săpat parcă în piatră, reduși de bunul gust al unui sculptor la proporții minime, prea nu strica conturul bustului. Rochia mergea până la genunchi, pe care îi descoperea în mișcări. Picioarele, înciorat fiind care s-au adepăianjen, singurul lux cultivat cu o senzație, erau lungi, solide și fine totodată și de un contur ireal. Părea imposibil ca anatomia umană să ofere în chip spontan și accidental o asemenea conformație artistică, presupunând concepția stilistică a unui modelator. Ioanide află de altfel că Mihaela era numită de prietene și de familie Angiola și că în școală și universitate îi se zisese chiar Michelangiola, fiindcă aducea aminte trupește de anatomia sculpturilor michelangiolești. Musculatură colosală și zveltă, gâturi lungi, figuri suave, de o blândețe supraomenească. Angiola era de vreo 26 de ani, fusese cândva măritată, acum avea portările unei dezamăgite care ia lucrurile așa cum sunt. Vorbea foarte liber și chiar pigmentat. Circulau fel de fel de istorie în jurul ei, de fapt mai mult opinii, nimeni nu putea să spună ceva decisiv rău despre ea. Era discretă și nu lua parte niciodată la reuniuni zgomotoase, împinse peste anume o oră onestă. Zvonurile vagi proveneau din imposibilitatea de a controla existența ei. Evident era însă efectul fulgerător pe care Mihaela îl avea asupra bărbaților mai în vârstă și de o anume complicație sufletească. Gaitani, găsind-o la Ioanide, se precipită să-i sărute mâna, o privi fără jenă, o complimentă în chipul cel mai îndrăzneț, încheind cu: „Aș fi fericit să vă văd cât mai des.” Mihaela zâmbi placind. „Îmi dați prea mare importanță.” „Glumiți,” protestă Gaitani. „Sunteți adorabilă. O frumusețe elenică, am să-mi permit să vă vizitez.” Babighian, văzând-o și el la Ioanide, se apropie cu scaunul de ea, o contemplă profesional ca pe o operă de artă, somnolă îndelung în fața ei, ba chiar îi puse mâna ca o gheară cărnoasă pe un genunchi. Mihaela îi luă râzând mâna și o îndepărtă. Minune, zise Babidian, fără a lua în seamă gestul fetei, vorbind către Ioanide, are pastă, are forme, practic ar fi imortalizat-o în marmură. Sub sugestia acestor exclamații, Ioanide a început să fie obsedat de Mihaela. Plăcerea lui fu la început de ordin artistic, dar apoi și moral. Prezența fetei producea asupra sa un calm remarcabil, asemănător cu acela pricinuit de marile lagune sau de arta clasică greacă. Când se puse problema executării statuilor ce trebuiau să împodobească pe din afară Palatul Cultural, tot rămaseră nemulțumiți de machetele propuse. Sportivele erau înfățișate prea naturalistic, turnate parcă după mulaj. Picioarele displăceau prin scurtina lor. N-au căutat bine un model, îi scuză și blamă totodată Dragave pe sculptor. Să rugăm pe domnișoara Mihaela să pozeze. Este superbă, o capodoperă a naturii. Ideea fu acceptată cu blândețe de Mihaela, nu fără o lăsare a buzei în jos. Obiceiul ei era de a nu protesta niciodată, afară de cazul când lucrul ar fi fost cu totul inacceptabil, și apoi era clar că nu voia să contrarieze pe arhitect. În ziua în care Filip fu condus de mareșalul Cornescu la casa lui Matei Basarab, se întâlnire la Ioanii de o mulțime de artiști și intelectuali, printre care și câțiva sculptori. Gaetani, Babidian și Sufletel erau și ei de față și, bineînțeles, Dragavei. Artiștii țineau în mână câte o mică mapă în scopul de a lua elementare machete. Sculptorii pretinseră deocamdată ca eventualul model să-și scoată rochia și să rămână îmbrăcată mai sumar, spre a se putea studia proporțiile membrelor. Cu o docilitate admirabilă, tânăra își trase față de tot rochia și o puse cu grijă pe speteaza unui scaun. Rămasă cu umerii goi și pulpele dezvelite până aproape de originea lor, stâlni exclamații unanime. Sufletese se lăsă pe scaun și, trecându-și mâinile prin păr, râdea convulsiv. Ne întoarcem la păgânitate, la cultul frumuseții terestre. Nimfă! Înger! Rectifică Babichian. E Diana, e zeita amazonelor! Zise Gaetanie entuziast și făcând rotocale cu mâna prin aer. Domnișoară, te felicit! Ești strălucită, ești eminentă! Dă-mi voie să săruți mâna! Și repezindu-se, sărută într-adevăr mâna Mihaelei, care râse cu o ușoară plictiseală. Cu toate că părea indiferentă, un ochi atent ar fi observat o anume nervozitate, trădată prin tremurarea imperceptibilă a buzelor. Babidian, expert, se apropie de ea și îi cuprinse genunchiul cu mâna sa crește, pe care o petrecu apoi mai sus pe după pulpă, cu aerul voluptos și nevinovat cu care mângâia statuile. Mihaela îl lovi peste mână. Dragavei, intuind excesul de curiozitate, scurtă ședința și invită pe toți afară. Rămase stabilit că, în măsura în care Mihaela va accepta, concurenții o vor lua de model. Întorcându-se în salonul cel mare, unde Mihaela se pregătea să se îmbrace, Ioanide veni foarte tulburat spre ea și o privi fix în ochi. Nici Diana nu era mai frumoasă ca tine, spuse el cu glas vibrant și liniștit. Și deodată, zâmbind, îngenunche ca Voltaire înaintea celebrei Mademoiselle Clairon. Ce faci, domnule arhitect? Șopti Mihaela. Ridicați-vă! Dar cum Ioanide pierdut în venerație nu se mișca, Mihaela îngenuncheia însăși din respect în fața îngenuncheatului. Atunci Ioanide îi strânse umerii și o sărută pe frunte. Mihaela închise ochii. Daci încolo, Mihaela nu mai fu numită decât Diana. Multă vreme Ioanide nu a avut cu ea decât colocvii pe teme indiferente. Diana venea la două zile odată, la 10 dimineața, aducând anume hârtii pe care le copiase cu grijă sau scrisori făcute pentru arhitect. Ioanide le lua invariabil și le punea deoparte și, apropiindu-și scaunul pe care Diana se așeza cu grijă, îndreptându-și cutele rochiei, o privea îndelungat și plin de gânduri. Apoi deveni mai familiar, însă cu o paternă inocență. În primul rând îi trecea mâna prin părul scurt și negru, îl zburlea de la urechi spre creștetul capului și îl neteza din nou. Capul Dianei, adus la conturul lui real prin adunarea fărului în mâna lui Ioanide, era minunat. Unde stai, o întreba Ioanide serios, până vii la mine? Acasă, răspundea ea. Unde vreți să stau? Nu se poate. Diana străbate pădurile cele mai sălbatice vânând. Unde este pădura ta sacră? Departe, zicea Diana zâmbind galeș. În lună. Într-adevăr. Capul tău e frumos ca luna plină. Ioanide, mângâindu-i părul și aruncându-i-l peste cap, descoperea fruntea bombată și largă a Dianei, care dădea un aer așa de senin și o săruta părintește în câteva locuri. Diana închidea ochii fericită ca un copil care de mult nu mai încercase o asemenea voluptate. Ce făcuse înainte, cu cine se iubise, Ioanide nu o întreba, dar era limpede că acest chip de mânghiere era nou pentru Diana. Sprâncenele ei erau lungi, trase parcă cu o pensulă chinezească. Ioanide le netezea ușor cu degetele. Apoi veneau ochii pe care Ioanide i-a atingea abia cu buzele peste ploapele închise. Diana, care nu îndrăznea din respect să răspundă la început cu niciun gest de voluptate, prindea ușor cu mâna brațul arhitectului. Vreau să văd urmele tolbei, zicea Ioanide. Care tolbă? Se mira sincer sau prefăcut Diana. Tolba în care ții sărgețile cu care ucizi mistreții și căprioarele. Și făcea prin aer gestul gratuit de a da la o parte tricoul. Nu, șopta Diana, mi-l rupe. Ioanide se mulțumea a netezi cu palma umărului extraordinar de neted. Evita strângerile carnale și prefera să-și așeze capul cu urechea în dreptul inimii și să o strângă în brațe cu mare forță. Vrăjită de a se simți înlănțuită cu atâta putere, Diana a încercat să răspundă cu ceva formidabile îmbrățișări, dar neîndrăznind prea mult, se mărginea să-și alunece obrazul pe acela al lui Ioanide. Cel mai suaf chip de a se apropia unul de altul rămânea privirea. Ochii Dianei aveau un râs păgân în funduri amestecat cu blândețe, o lucire de femeie cunoscând toate tainele dragostei și o nevinovăție de copil. Ceea ce o deosebea de toate celelalte femeie pe care le cunoscuse Ioanide era faptul că părea o fetiță de 12-13 ani, crescută numai dimensional, fără a pierde niciuna din enigmele infantilității feminine. Deci Ioanide și Diana începeau să se privească lung în ochi, apropiindu-și frunțile și mișcându-și astfel capetele într-o parte și alta, ca să se poată vedea, ziceau, adânc în suflet. Mă iubești? Întrebă Ioanide odată brusc pe Diana. Aceasta rămase visătoare, atinse puțin cu gura mâna arhitectului și, zâmbind, clătină din cap în semn că nu. Ioanide repetă întrebarea și altă dată, cu același efect. În cele din urmă, Diana făcu o mărturisire ce miră pe Ioanide. Vă iubesc foarte mult. Cum asta? M-ai cunoscut cândva? V-am văzut de câteva ori. Am fost chiar la o conferință a dumneavoastră când eram în liceu. Și afară de asta, Nini îmi vorbea mereu de dumneavoastră. O așteptam cu nerăbdare să-mi povestească ce faceți și ce spuneți. Și cum vorbea Nini despre mine? În așa fel încât să vă iubesc. Ioanide deveni serios și melancolic. Își retrase îndată capul de pe pieptul Dianei, îi drese rochia ce îi se păru alunecată mult în susul genunchilor și îi mânghie o mână. Apoi începu să-i netezească părul. Curios, se confesă el. Adesea când te îmbrățișez, am impresia că strâng în brațe pe fața mea, Pica. Sentimentul de tată se redeșteaptă și mă rușinez de orice alt gând. Și eu mă simt fericită ca atunci când mă mânghia tata. Îl iubeam foarte mult, ca pe dumneavoastră. Ioanide se adumbri. Ce vrei să spui? Vă să zic că ai pentru mine numai sentimente filiale? Sunt prea bătrân pentru tine? Diana coborî glasul și, sărutând delicat în obraza lui Ioanide, zise. Nu, vă iubesc ca pe un bărbat foarte puternic, dar unei femei îi place să se simtă ocrotită ca de un părinte. De aceea tinerii nu-mi plac. Ca să te iubesc cum trebuie pe tine, spuse că pentru el arhitectul, trebuie să gonesc din minte pe Pica. Mi-ar fi foarte greu. Atunci și dumneavoastră mă iubiți ca pe o fică. Vă redeștept o imagine scumpă. Ioanide se jucă cu o șuviță de păr a Dianei. Adevărul este altul. Ești încântătoare și admirabilă. Ești însă cu mult mai tânără decât mine. Ai putea să fii fata mea. Mă întreb dacă în iubirea bărbatului pentru femeie nu trebuie să intre o mică nuanță paternă, o gingășie purificatoare față de ființa slabă. Și Ioanide, în loc să cuprindă în brațe pe Diana, trecu la altfel de demonstrații de afecțiune. Lua mâna cu degetele lungi și fine ale Dianei și săruta deget cu deget, apoi ridica palma Dianei și o punea pe obrazul său, sfârșind prin a-i săruta podul palmei. Atunci Diana apuca și ea mâna lui Ioanide și și-o punea cu palma deschisă pe un obraz, iar după aceea i-o săruta ca unui părinte. Diana, zise Ioanide într-o zi când Mihaela îi spusese vag despre nereușita întâiei sale căsătorii și despre singurătatea în care se afla într-o familie așa de numeroasă. Aș vrea să fii prietena mea. Prietenă, în ce înțelegi? Se informă foarte calm Diana. În înțelesul cel mai pur al cuvântului. Diana închise ochii și se gândi un timp, apoi răspunse ingenu și încet, nu fără dezamăgire. Desigur. Ioanidei strânse mâna și nu depăși limitele suavității. Ioanide dădu Dianei misiunea de a înmâna lui Filip niște note muzicale pe care acesta manifestase dorința să le aibă. În fond era curios să afle prin ochii plini de spirit de observație ai Dianei cum se acomoda băiatul cu noul său tutore. Diana nu-l mai găsi pe Filip la Matei Basarab. Casa lui Prăscoveanu se afla pe o stradă din Tei, locuită de meseriași, cei mai mulți zidari. Nici o locuință nu era o cocioabă, însă toate îi dispuneau ochiul fin prin aceea că imitau grosolan stilurile clădirilor la care lucraseră respectivii proprietari meșteri. Casa lui Prăscoveanu era cea mai tolerabilă prin aceea că, fiind mai veche, n-avea niciun stil și era în fondul unei curți destul de mari. La sugestiile prințesei Zoe Basarab, care voia să se izoleze, templarul făcuse un gard înalt de scânduri puse una lângă alta, acoperind cu totul vederea curții, împodobită cu câteva ronduri de flori. Prăscoveanu mai ridicase de hatărul prințesei și un toșc în care acesta ședea mai toată ziua întinsă pe un șezlong. Bătrânii abandonaseră de altfel casa de zi și locuiau într-o magazie bine căptușită în prelungirea atelierului de templărie. Casa din fund se compunea din două camere și o sală lungă. Într-o cameră locuia bătrâna Zoe Basarab, în cealaltă Matei cu Florica. Basarabii își mobilaseră odeile cu oarecare distinție. Bătrâna avea un pat de bronz și un fotoliu și foarte multe icoane și portrete de familie în ulei pe perete, unele de boieri din secolul al XVIII-lea. Odaia tinerilor era mai modernă. Templarul întocmise, după indicațiile lui Matei, un pat imens în chip de divan. Câteva bănci, un harmonium, un mic pat cu rețea pentru copil, completau mobilierul. Izbitoare pentru vizitator, erau două mari portrete de lemn în stil bizantin, parcă dezlipite de pe peretele unei biserici, reprezentând pe Nagoe Basarab și pe Matei Basarab. În sală se vedeau câteva lăzi vechi și un garderob Biedermeier, foarte scorojit, mare cât o gheretă de confesor catolic. Totul era de o curățenie exemplară, de bună seamă datorită Florichii și mamei sale, care se îngrijau de gospodărie, căci bătrâna Basarab citea necontenit romane franțuzești și se lăsa servită ca pe vremea când avea slugi. Intrând împreună cu mareșalul Cornescu în odaia lui Matei, din care se auzeau râsete mari, Filip văzu o scenă inedită pentru el. Imensul divan era plin de persoane în majoritate tinere, bărbați și femei, care ședeau înghesuiți ca să încapă cât mai mult. Aproape toți erau îmbrăcați rău sau foarte modest, bărbații erau slabi, cu nasurile ascuțite sau fine, cu fizionomii originale, cu mâinile distinse, tunși sau lățoși, cu anume șic. În ciuda hainelor ordinare, câte un inel cu pietre prețioase orna degetele multora. Luați în total, mormanul de oameni făcea impresia unor vagabonzi sau recruți și numai după examinarea fiecăruia în parte recunoșteai greșeala. Domnul mareșal, vivat! Strigară toți când văzură pe Cornescu. Să trăiți copii! Răspunse acesta ovațiilor. Toți bine? Fără a aștepta vreun răspuns, mareșalul duse pe Filip în fața divanului și început să-i prezinte pe ciudații proletari. Zizica Conachi, arătă el pe o fată îmbrăcată cu o rochie ordinară de stambă, dar al cărei păr cădea până la umăr în unde rafaelite, de o factură excesiv artistică. Crescătoare de pui de găină, ieșiți din clocitoare, își declină funcția cu umor urmașa lui Conachi. Ștefanel Dudescu, indică mareșalul pe un tânăr cu șapte gri, caracterizat printr-o subțirime extraordinară a oaselor și prin tenul violaceu al feței din cauza slăbiciunii congenitale. Vânzător de zarzavat, se prezentă Dudescu, ducând spre cozorocul șepcii un deget împodobit cu un inel de platină cu un mare smarand. Gicu Bărcănescu, dansator la operă, ne spa mon vieux, continuă mareșalul. Lot Belio, coristă, zis aceasta cu o voce modulată de soprană. Și prezentarea continuă astfel până la enumerarea tuturor. Mareșalul îi știa pe toți. În fundul divanului ședea chircit regele Vahsang cu barba lui forfecată. Erau printre ei sportivi profesionali, instrumentiști, coriști, fiindcă sperau să poată fi astfel admiși în turneele din străinătate. Unul din ei, dansator de jocuri naționale, fusese chiar în Coreea. Îți încredințez pe micul meu prieten, Se îndreptă în cele din urmă mareșalul Cornescu către Matei Radu Basarab, care aștepta în picioare cu acordeonul pe umăr. Matei și Filip se cunoșteau și își întinse rămâna ca doi oameni serioși de aceeași vârstă. Când mareșalul plecă, prietenii lui Basarab își reluară ocupația dinainte. La început petrecură cu bancuri întrebări. Un sord omut, zise Zizica, ceru un foarfece la magazin. Ce face? Un semn din două degete, răspunse unul. Bărcănescu puse această enigmă. Un om e închis într-o odaie întunecoasă cu 250 de ciorapi albi și cu 250 de ciorapi negri. Trebuie să aleagă o pereche. Cât ciorap trebuie să ia în mână ca să aibă o pereche de aceeași culoare? Dezorientarea fu generală, Bărcănescu zise. 3. Apoi începură tot să cânte perimate șansonete franțuzești, repuse în valoare de posturile de radio din Occident. Basarab executa acompaniamentul la acordeon și toți cei de pe divan cântau. Acum intonă una în care era vorba de podurile Parisului, sous le pont de Paris. Ștefanel Dudescu, vânzătorul de zarzavaturi, făcea gesturi declamatorii cu mâna dreaptă în care ținea un număr din L'Humanité. Bineînțeles, niciunul nu era comunist, dar toți citau acest ziar, fiindcă era scris în franțuzește. Reuniunea se termină cu câteva figuri de dans olandez, pe care Gicu Bărcănescu le execută în sunetul acordeonului, bătând puternic în dușunea cu niște papuci de lemn cu baretă roase de piele, împrumutați de la bătrâna Pârscoveanca. Nu se scoase niciun cuvânt despre politică și la plecare se anunțară două cununii iminente. Întâia între un Măldărescu, lucrător la un atelier de ochelari de soare, și o Butculească, modelatoare de Ipsos, și cealaltă între un Știrbei, operator de cinematograf, și o Lahovari, laborantă la un institut științific. În alte zile, când venea de la serviciu, Matei Radu Basarab profesa muzica serioasă la harmonium, ascultat cu gravitate de Filip, care îi întorcea foile partiturii. Purtarea lui era politicoasă, însă de o rezervă calmă, aproape jignitoare. Se temea parcă să nu greșească spunând un cuvânt de prisos. Luau masa împreună cu bătrâna doamnă Basarab, însă Floica lipsea fie la prânz, fie seara. Când era de față, se ridica de la masă ca să aducă felurile de mâncare, operație îndeplinită în lipsa ei de bătrâna tâmplăreasă. Bătrânii mâncau în magazia lor. Matei avea față de Florica postări corecte și îndatoritoare, dar nu discuta prea multe cu ea, nu o invita la cologviu, mulțumindu-se numai să o asculte fără să o întrerupă. Se vedea cât de colo că nu s-o cotea pe Florica aptă a împărtăși gândurile lui. Bătrâna Basarab era plină de bunătate față de Florica, totuși și ea îi zicea invariabil, fetița mea, traducând franțuzescul ma fille, bun pentru domesticitate și evitând intimitățile. Atenția cea mare a lui Matei Radu Basarab era pentru micul neagoie pe care îl ridica adesea în brațe, portându-l prin odaie. Despre el, Matei și Zoe Basarab făceau observații ininteligibile pentru Florica, deoarece era un franțuzește. Deseori, de altminte, uitau cu totul de Florica, izolând-o prin acest dialog într-o limbă străină. Cu Florica, Matei ieșea în oraș, la teatru sau la cinematograf, niciodată cu toate astea nu-și ducea în vizită soția la rudele sale. Nici pe camarazii de atelier nu-i primea și, dacă cumva vreunul venea să-i spună ceva, ieșea singur în fața porții, fără a-l introduce în curte. Matei nu găsea nevrednic de persoana sa să împingă pe stradă cărușorul în care s-afla neagoie, ședea la coadă spre a obține lapte, era docil și evita orice scandal. Toate însușirile lui, afară de vocația muzicală, erau negative. Matei părea nu avea nicio altă preocupare decât aceea de a-și câștiga existența și a-și crește tisnit copilul în mijlocul unei lumii modeste de falși proletari, alcătuită însă numai din descendenți de ilustre familii aristocratice. Indiferența lui față de orice altă persoană era monstruoasă. Filip, care dormea într-o mică odăiță din magazie, pe un pat bun, cu cearșafuri și perne curate, se simți bine la început. Întâi de toate mânca pe îndestulate și avea o libertate de plină. Ieșea pe străzi, cutreiera marginile lacurilor, se scălda chiar fără ca cineva să facă vreo observație. Privea uneori la templar cum scotea fâșii de talaș în atelierul lui și cânta la harmonie. Pe urmă se mirea de solitudinea în care trăia. Trăsese nădejdea că Matei avea să-l învețe o meserie, să-l facă muncitor. Însă acesta nu-i pomeni niciodată nimic despre asemenea lucru, mulțumindu-se a-l întreba dacă are tot ce-i trebuiește și dacă este sănătos. Din convorbirile de altfel sobre dintre mamă și fiu, la masă, Filip păru a înțelege că aceștia aveau o stimă foarte redusă pentru celelalte familii aristocratice, pe care le considerau mai mult sau mai puțin recente. Brâncovenii actuali, zise odată Zoe Basarab, sunt o ramură falsă, născută prin adopțiune. Bălenii, să nu mai vorbim, Hangerlii... Văzând pe Filip, bătrâna se opri. Copilul însă se simțea atins. Tanții zice, observă el puțin aprinsă față, că Hangerlii sunt singura familie domnească adevărată care a mai rămas. Domnitorul de mâine va fi un Hangerliu. Matei ridică fața pe lungă ca a lui Filip Patu și pentru întâia oară vorbi cu ceva mai multă pasiune, aprobat cu capul de mamă sa. Hangerlii, nu există decât o singură familie domnească autentică, aceea a basarabilor. Negoia al nostru este adevăratul prinț al României. În seara acelei zile, Filip nu se mai întoarce acasă.